بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بكو ني دغلو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اصبحنا واصبح الملك لله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر اللهم انا نسالك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعد ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعد ونعوذ بك من عذاب في القبر وعذاب في النار مباكي سي دافم سين راديو تي وقتاني فجر من دافال فجر جوت وقتي وي ديلو سنا تي كاتنو سنو بروم تبارك وتعالى ديلن كو دافال سي نين تي اندك سين مباك علي مصال غيناو ني سنت يالله سبحانه وتعالى جولي تيونتي بي صلى الله عليه وسلم ñaan jamm ci rew mi ak rew yu ko wër jaajeufal señ mbacke sile mi joge ci jotaay bi legi niñ ko baxu ju defé fajaru aljuma moy and ak yeen ci ilallahi ibadallah ilallahi ibadallah moy kay len ñu and jëm ci yalla subhanahu wa ta'ala ndax bo jangé al fatiha limuy tekki moy ñun ñepp dogu yoon pour dem ci yalla ndax bu nit né suñu borom iyyaka na'budu yow dong la ñuy jamm wa iyyaka nasta'inu te yow dong la ñuy sukkandiko lam cey tek moy ihdina as-sirata ko xamné yaag naan jubal ma ci aw yoon yoon woowe moy yoon yu nga xamné mom nga bëgg dok pour dem ci sa borom subhanahu wa ta'ala mo xone fa firru ila allah tukki bobu nak aje wona nga def visite pour wergu yaram motax bala nga am visa tukki bi pour dem amna ñaari fièvre yo xamne bu la dalé mo raw ebola ñaari fièvre yo xamné bu la dalé mo raw ebola ebola mi nga xamné kum dal do rew mo bëgg dem ñu la mukk mukk mom tam fièvre bi ñaari fièvre yi kum dal bo bëggé wuti kër suñu borom mu la mukk fièvre ben bi moy al ghadab fièvre ben bi moy ad dalal ñaari fièvre yi kum dal yéggal né do dem ci sa borom tabarak wa taala ndax bo fa deme dang koy wal ñafa nek waaw mo raw ebola ci penci mi tay ñaari febar yoy al ghadab moy kuy xamti du ko jëfé yalla ku bëgg dem fa mom da ngay xam di jëfé ku am maladi bobu muy xamti do jëfé do dem benen febar bi moy ad-dalal adalal moy ku xamut te beugut xam bi nit ki fajo ci ñaari febar yoy ba nopi nak tabarakallahu mu dadi wajal tukki bi al yaghaza al fikra al basira al azm tabarakallahu mu ñenti jego yi mi tambali ila allah ibadallah tambali won nañ ko yeen ba am ci djuroom fukki station ak djuroom je pense que nous le professeur nga xamne fo ci taxaw da ngay duy essence wala gasoil wala ndox mi ngi melni bo nekké mak joggé madina jëm makatul mukarrama istirahat yoy ngay rombu dawam yag nga gis ben barab bo xane bo fa ci meuna yeesal sa ñap meuna julli ya rakka meuna nan lu sedd mbalu tang station yoyu dafa dox suñu digënté ak suñu borom nga xamni ahlu tasawuf ci lañ doon yar seen njabot yi ba ko ci gis ni mel ci zahir nuko raw la mel ci batin tabarakallah ñongi ndokkel mbokk yi nga xamne ñi ngoy wajale magal gi tabarakallah ñom gis nañ waccu way bi nga xamne mom la tasawuf am ci penci mi ndax nit ki bakkanam da am lu mbeug ci mom yaramam am lu mbeug ci mom buñu yare nit ki ba nga xamne biram ni bitti gi rafetal rafet ñaar bakkanam ba do ko fekk muy ayibal ab jamur do ko fekk muy ayibal ab jamur aw ñam sax bu ko timé du ko ñëmé ayibal ak yoyu tabarkal ma ngi won ci kon bobu buñu tuddé asirru asirru moy modi mbot mbot moy luñu denc lol beut yépp du ca téggé waaw luñu denc lol beut yépp du ca téggé dafa am ben téré bu ñu mayon biñu démé turki fathalla bind ko néna aduna liko gëna mëna yaq tay moy nit ko amul secret wala nit ko xamni ki am nga kok loko wax musiw te lo xam dem wax ko neena lolou bu jogul ci penci mi du jak mukk te lolou mbok yi nit da ci yar bopam secret yoy bu nekk ci nit man nga and ak mom diko xol te do xamne mom la القران دافني اهولاه من الله عليه من بيننا واو غيس واجي دوخ نخيب كو لول سي نيمل بني كي لا ن مو يور خيوال يالا يي اخ خيوال غي ديكو نانغام نانغام تبارك الله السر موي نيت لي نا سي موم تي يالا ديف كو سي li ne ci mom te yalla def ko ci na ne ci mom rek te mbaye ko yalla waw yunus ba ngay wax ne beuri wana ko lo rombu mbubam furwase kawaram fënd kum fugg sa buntu ngane ko delul ginaaw kenn sa waru ko recevoir law aqsama ala allah la abarra ti bu giñon ci yalla dara yalla def lola bu dogo ci dara yalla def lola waaw bu dogo ci yalla yalla def lola lu am solo la tabarkal oustaz birim jaxati fofu tollu way la bu am solo mudi neub say secret ñiko warta xam yitelu len buñ ko xam dina kay wax señ mbake sille mi tok nan ko wala ash'uran bikum ahada ñu bëre ko wara jang ci ñun ngok wala ash'uran bikum ahada demal jënd li ñu ciép waye bu la kenn yëg waaw ndax ci dëkk bu lañ dawé demb buñ léggé top sinu mbokk yi yoy nga xamné kon moy asirru nit xam né ciël denc bu ko ñu dé def man nako jural njariñ yu bari fi dunya jiru ko fi al-akhirah ñak ko def nak nga xamne lo xam mu siiw lo yek mu siiw dafa am loranga yu muy def ci nit ëlëk te nit ñi seen waxtaan fofu lay tambalé bo dem ci al-quran sunu borom nak la innahum an rabbihim yawma isla mahjubun thumma innahum lasalul jahim moy ñi nga xamne seen lépp la ñuy weer ca marché ba. Ëllëg suñu borom ne leen ku mel nii du ma gis. Waxoon naa sànq ne ñaari feebar yooyu ku ca fajugut doo gis sa borom, al ghadab ak al dalal. Loolu mën naa jural kon nit ki loraange suñu borom tëju ko, te suñu borom ku mu tëju lu baax ci yow. Mu defal ko ay hijab wala ay kiiraay yoo xam ne kiiraay yooyu yépp day dox diggante nit keeg boromam sabaraka wa taala. Waaw, te si kiiraay yooyu tàmbalee am ci àdduna si it noonu la sa mbir di yàqoo. Waaw, mooy kiiraay yooyu am na ci bu ñu tuddee hijabu ta'til, mooy sunu borom tëj ay buntam ngay kër koy di ko seet ba melom mu ne nga gàllankoor ko ne loolu munta nekk. Yàlla ne dana def nangam, nga ne loolu munta nekk. Wala bok nafyu haqaiqil asma'i was sifat. Waaw, melo yàlla yi ak turam yi. Bu yàlla ne ree, nga defe ne ay kaf la ñuy wax. Bu yàlla ne day wàcc ba ci asamaan si, nga defe ne ay kaf la. Loolu li koy waral mooy kalla innahum an rabbihim yawmaisin la mahjubun. Bu ñaaral bi ci kiiraay yi mooy hijabu shirk, mooy ijaabu bokkaale yàlla xolam di gën di sori sunu borom tabaraka wa taala, mooy koo xam ne loo xam mu siiw. Bu ñetteel bi hijabul bid'a al qawliya, muy bid'a yi ngab saw lammiñ di wax ci diine ji lu ci nekkut mbaa du ci dugal lu ci bokkut. Bu juróomeel bi hijabu ahlil kabair al batina, waaw, mooy ñi nga xam ne dañoo rëy, dañoo aaw, dañoo ñissal, dañoo añaan, dañoo bëri puukari woog tiitaru. Loolu tam mën naa juróo leen ki suñu borom tëji buntam ne ko sama kër doo fi ñëw, ndax sa jikko yii moo baaxut. Al kibru mooy rëy. Yàlla ñàlla musal ci rëy. Sëriñ Fallu daana wax ne rajula anhu diis, ñu naa mu ne ko diig. Ndeysaan, xuj bu mooy aaw mooy loo def bàkkoo ko. Moom la borom laxdari waxoon. Riyaa mooy njistal loo def te yàlla taxut. Yàlla ñàlla musal. Ñun ñooy ahlu kabair al batina. Ahlu kabair al zahira, ñoom ni leen yàlla tëje bunt bi mooy gën a woyof nam tëjale bunt ba ñee. Waaye lu tey ñépp la tëjal seen ay buntam, duñu fa dem ndax feebar bii ñu feebar muy feebaru lu ñu xam mu siiw. Mu am beneen mooy bu juróom ñaaral bi hijabu al saghair, mooy borom bakkaar yu ndaw yi. Bu juróom ñetteel bi hijabu al fadlat wa tawassu'i fil mubahat, mooy hijab boo xam ne ñu koy def mooy farceur yi ak ñi nga xam ne danañ fekk lu dagan ba noppi ñu jël ci lu ëpp. Waaw, fekk lu dagan ñu jël ci lu ëpp. Ndeysaan, beneen hijab bi ci kalla innahum an rabbihim yawmaisin la mahjubun, mooy hijabu ahlil ghafla, mooy pincum mooy saggan ya. Ñi nga xam ne teewlu seen borom ci seen xol daanaka mënuñu ko. Fukkeel bi حجاب المهتدين السالكين المشمرين بسير عن المقصود موي حجابو ني كركري تيغا تي يون وا دي واخو waye jaar ci wenen yoonu bokku te gum ñoroon na jaar benen bi hijab bayna al qalbi wa bayna allah subhanahu wa ta'ala fukki yefa ngi ni yo xamne day galankor doxub gaaya di tollu wayu asir te moy xam baca wala neub na ciel defenaane fan yi deg ngeen yi neub won te ñu cey tambale solente ay mbot nu ne president bi fi nekkon mo bind ben mémoire ay jaar jaaram tuddu ci ay yef yef yoy bu ko ne liron sa téré te ne ciel moy gëna sedd bu ko nek ko tonto wax ni lim wax li la mom tam mu indi wat beug firnde lola ki indi wat legi tay ñu bayyi fa débat bi di waxante ci yo xamne du jik pinj mi waaw wa anna ila rabbikal muntaha wa anna ila rabbikal muntaha dossier ñu tegon ci suuf yeb man na leena jural ñu jek jekki yekete wat dossier selli wat ko ne ci ciow lo xamne tabarkallah moy te pench mi liggey waw da no toll ci pench mi liggey waw liggey nak bu yamok teud jambar dotu gawtu motax ki dox jëm ci boromam ba beut kira yi ma don wax yep ba beut kira yi ma don wax yep su baba waxam jak jufam jak jubluwayam jak yoon wa gëna gatt waaw yoon wo xamne wax da ca am solo jëf am ca solo jubluwaye bu am ca solo mok ak yoon wi ci bopam defna am na ci yeen ño xamne jang nañ xuqal bukaaw ala sadatin amwati tabarakallah ci mbinduma ra'ayegu ta'ayegu neex gogu waaw tabarakallah ulaikal qawm la yasqa jalisuhum su ko defé ñi nga xamni ñoy agresseur yi agresser nit ñi tok yoon woowu waji day ci mucc dadi ag nak wa anna ila rabbikal muntaha su ko defé bu agge nak athabahu alayhi mazidan fi imanihi wa yaqinihi wa aqli ila allah ibadallah bu agge macc sunu borom mu jox ko doliko ci gem yallam ga doliko ci yaqinam doliko ci xelam waw tabarakallah mbokki ila allah ibadallah mang ci tombe buñuy wax asir mang ci tombe buñuy wax asir ali salatu wassalam ak ñako topo nak ñako wër wala ñako wërun ak ñiko top ba ila yawmil qiyam sunna nga ñuy jangal yuriduna wajha ñu xamne sen yeb sen yitte moy dem ci sunu borom yuriduna wajha mu waxat ci alquran fi buyutin azina allah an yurfa'a wa yuzkar fi hasmu yusabbihu lahu fiha bil khud wal asali rijal la tulihim tijara wala bay'a an dhikrillah wa iqamis salati wa ita'iz zakah ya nena amna ci ay jakk ci jakk yi jakk yu bari yo xamne yalla joxe na fa ndigal ñu yëkëti turam ca kaw diko zikkar ca kaw waaw yalla na lolu mom mo ci joxe ndigal an turfa'a wa yuskar fi hasmu waaw turam bi di jolli ca jakka ya ñuko cey zikr diko bak bil qudi wal asal diko bak ci suba gi diko bak ci ngon gi allah akbar diko bak suba gi diko bak ci ngon gi ñan ñokoy def ñep mune dedet rijalun mune rijalun ay champion ñoko man waaw dem jakka fajar dem jakka timis champion ko man zikar suba zikar timis champion ko man rijalun waaw champion yoy nga xamne la tulihim tijara wala bay'a am commerce mun leena galankor ndax ñom ay champion lañ jënd ak jaay mënu leena galankor jënd ak jaay ak commerce lum neex neex munta dox seen digënté ak julli lum neex neex munta dox seen digënté ak génné asaka waaw mutax way kat bu mëne abil islam la abli siwahu isaftakharu bi qais aw tamim waaji dañ neko kuy sa bay mune l'islam archive par archipo.com arab dañ neko kuy sa bay mune l'islam aw ma jenen bay judul l'islam mune bu nit nan ci yakh beure la bok mang ki bok ci qais wala mok ci bani tamim waaw ngir baña wax mang ki bok ci ñi sante sal nan sal salibe waw wala mu nan ndaw ku ndama nga bok ndukuman waw beulem ndukuman mune mom du pokere wo fofu abil islam la abli siwahu isaftakharu bi qais aw tamim mbokki asab sirri al a'ma borom secret yu xodi borom secret yu xodi ñi nga xamne tabarakallahu duñu wër seen bop duñu wër keneen mukk ñoñu moy ñi nga xamne ku dul ñom mënu xam leen la ci ñoom luñ xamit du luñuy tëll tëlle ca kaw di ko jël mbiru ñoom ci nit ñi lañuy nekk te seen zahir ñu ngi jaxasoog nit ñi toog ci seen biir duñu wax ak ñoom fuñ tollut duñu wax ak ñoom lu nekkut ñoom fannasu indahum wa laysu hum inda ahad nit ñaangi tok ci ñoom way ñoom nekkuñu fi nit ñi nekk asiru ma al abrari حين أسير فظن العدا عني هناك أسير نيو لا سونو بروم دي جوخن تا التوبه محاسبه المحبه الود الذوق واو يوي لا سونو بروم دي جنجي سي نيوم موي سيني ييف واي كرب من غنيت بلا مال عن الناس كلهم وإن الغنى العالي عن شيء لا به خنيت بلا مال عن الناس كلهم وإن الغنى العالي عن شيء لا به بكي ويكت بنانا جيخلو مدارا تيرو مدارا واو نانا جيخلو دارا تيرو دارا جيرجن جيف وقتان وجيخل دنيو عكس فين كوار يكتي ndax suñu mbokk yi xey ci xibaar yi ñi ngi ne taxaw yor seen keuyit bëgg la na Serigne Fanthiel xibaar tuwab Serigne Fanthiel lan ko ci wolof ñu ñaan leen yalla ñoom ak yeen ak suñu technicien bi ak suñu sponsor bi yalla yalla defar seen mbir defar suñu mbir te def ci suñu poids dara kenan da lañ ci waxtaan mo de seen mbokk Aliou Sall in uridu illa al islah ma stata'tu wa ma tawfiqi illa billah wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.